राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 21 अक्टूबर 2001 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम गुरु नमत बंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सहस्रवस्वम वंदे नंदाद्वजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रुपाधये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुरुवे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानोरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णो वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषित करवनीरुदाद पीतांबराधरबिंब प्रसादरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राद कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः मातृभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। कहते इतना बढ़िया अवसर कल्याण करने का दूसरी बार दूसरी जगह मिलना बड़ा कठिन है, तो इस मौके का हम ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं इसकी विधि बताइए। इसकी विधि यही है जैसे कहा जाए वैसे ही जीवन बना लो। जैसे पुस्तक में लिखा है मैं पढ़कर बताता हूँ, वो पुस्तक पढ़ लो और पढ़कर के वैसे जीवन बना लो। यह बात आज सुबह भी कही और दोपहर में कही, अब आज भी कहता हूँ, आप अकेले हैं, अकेले आए अकेले और पहचान नहीं, धीरे धीरे पहचान बढ़ी, पहचान बढ़े उसमें फंस गए, अंत में कुछ नहीं रहेगा। तो आप पहले थे आप अंत में रहेंगे, ये सब बीच बीच गए। इस बात को भी ठीक से हृदय में धारण कर लो कि ये खेल है, तमाशा है। दूसरी दृष्टि से भगवान है साक्षात, पहले भगवान मालिक है, पर भगवान सभी भगवान का स्वरूप है, तीसरा भगवान है वो कह नहीं सकते, ऐसे भगवान ही रहेंगे। वासुदेव सर्वम कहते हैं, वे सर्वम नहीं रहेगा, भगवान ही रहेंगे, उसको वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा विचित्र बात है। तो क्या हुआ, आदि में परमात्मा एक और अंत में परमात्मा एक, बीच में खेल है, ये भी परमात्मा ही बड़ा हुआ है। इस बात को दृढ़ता से धारण कर लो, भीतर में इस बात को धारण कर लो, सब जीवन मुक्त हो जाए, कोई बाकी ना रहे सुनने वाला, तत्व ज्ञान हो जाए सब कोई, एकदम निहाल हो जाए, ऐसा विचार करता है। हरेक भाई हरेक बहन ठीक तत्व समझने वाले हो, पूर्ण हो जाए। लोग लड़ाया करते हैं, होती है संभावना होती है ऐसा होता पहले से ही होता है, देवताओं का असुरों का युद्ध होता है, चलते अंत में विजय परमात्मा की नहीं होगी, अंत में ये होगा। भविष्यवाणी भी सुने, उसमें भी ऐसा सुना कि अंत में हिन्दुस्तान ठीक रहेगा, ये शिक्षा देना वही रहेगा और कोई नहीं रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। कब होगा कैसे होगा उसको भगवान जाने, परमात्मा जाने, परंतु इस काम में लगे हुए आदमी को पश्चाताप कराना ही पड़ेगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो जन्म सफल हो जाएगा, पछताता कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, खिंचत बात भी नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा। सावधान रहो, हरदम सावधान, अपना कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के, कोई अपना नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जिंदा जी परमात्मा अंश, सभी सब छोटे बड़े एक बहुत बारीक बारीक अणु भी सब परमात्मा का है, परमात्मा का है, कोई अपना नहीं है, सब परमात्मा का है। आनंद हो गया, बोझ हो गई, बहुत सी है। और सब काम छोड़कर ये काम कर लो, अभी मौका है, बड़ा सुंदर आया हुआ है, ऐसा सुंदर मौका मिला नहीं है भाई, फिर पता नहीं कब तक मिलेगा, कब मिलेगा, जो कुछ पता नहीं, कुछ जानते नहीं, कब तक होगा ऐसा अवसर, मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं। अभी है, अभी मौका है, अभी तो तत्परता से सब काम छोड़ कर ले, एक काम में लग जाओ जिसके लिए मन शरीर मिला है, इसमें सच्चे हृदय से तत्परता से उत्साह से लग जाओ। जो शंका वो पूछो, वो शंका मत रखो, सच्चे हृदय से लग जाओ। परमात्मा की कृपा हो गई है, हमारे को बहुत वर्ष हो गए, परंतु ऐसा अवसर नहीं मिला, ऐसी बात मिली थी, ऐसा मौका मिला, और फिर भी और अधिकता अधिकता अधिकता होगी। भगवान की कृपा है, कृपा का कोई अंत नहीं है, कृपा से सब हो रहा है, कृपा से ही होगा। कृपा का विश्वास भरोसा न करके सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक ही होगा, ठीक ही होगा, बैठी होता ही नहीं। संसार में दोनों तरह ठीक बैठी दोनों होते हैं, उधर उधर होती रहती है, और परमात्मा के यहाँ एक ही बात है, एक ही बात रहेगी, निश्चित बात है, बहुत ठीक हो जाए। भैया कई बार विपत्ति, कभी आफत, कभी दुख, कभी सुख, कभी ऐसा से आता रहता है, परंतु बात ठीक अंत में, अंत में परमात्मा की प्राप्ति है, अपना काम ठीक है, सब शहर से सब जोरों से लगना है भाई, लोग लड़ाई में लग रहे, लड़ाई में तरह तरह के विचार हो रहे हैं, अपने ससुर सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, फिर कोई परवाह नहीं है, सब काम ठीक होगा, एकदम सच्ची बात है, ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक बात है, सच्ची बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, एक ही बात है और नहीं है। एक बात में कई बातें मिलेंगी आपको, बड़ी सुंदर सुंदर, बड़ी अच्छी अच्छी, ऐसे बढ़िया बढ़िया बात मिलेगी, मैं देखता हूँ विलक्षण बात है, पुस्तकों पढ़ता हूँ तो विलक्षण देखती है, मैं तो अपने को सबको मिलने वाली है, उत्साह से तत्परता से लग जाओ, अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, जो जवान हो, चाहे बालक हो, सबको काम ये करना है अपना, इस काम में ठीक तरह से लग जाए, फिर परवाह नहीं, सब ठीक हो जाए। और अपना है ही नहीं कुछ काम, और कहीं जाना नहीं, आना नहीं, रहना नहीं, यही रहो और यही मुस्कान, स्थान बड़ा बढ़िया बनाया हुआ है, शेठ जी का बनाया हुआ स्थान बहुत बढ़िया है, गंगा जी के किनारे उत्तराखंड की भूमि बहुत पूजनीय आदरणीय है, स्थल भी गंगा जी के किनारा है, बहुत अच्छी बात है, साधन करने का मौका है और अवसर है और बातें मिलती है। सब सामग्री जुट गई है, ऐसी सामग्री मिलती नहीं है, ऐसी विशेष मिली है हमारे को। बस अपना अपना का उद्धार देख दो, सच्चे हृदय से इस विषय में ही लगना है, यही काम करना है, सच्चे हृदय से बस, और कुछ नहीं है। चाग चाग सब सर दिया माया से खा रहा हो, नाम सुधार से पी लिए सिर बारम्बारा हो, लगे मोहे राम जी पिया रहा हो, पीर तजी संसार की ना मन न्यारा हो, लगे मोहे राम जी पिया रहा हो, सब सच्चे हृदय से लग जाओ। मौका है, अवसर है, अवसर ऐसा अवसर मिलता नहीं आता, ऐसा मौका है, ऐसा सुनने मौका मिला है, उत्साह से लग जाना चाहिए। बात दूसरा प्रश्न है, राम नाम मणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, तो बड़े बड़े भक्तों के अंदर जैसे ध्रुव जी हुए, प्रहलाद जी हुए, मीराबाई हुए, इनके ऊपर बड़ा बड़ा दुख पड़ा, इन्होंने भगवान का नाम लिया, उनका ही दुख नहीं छूटा तो हमारा क्या छूटेगा? दुख वही नहीं, उनको दुख वही नहीं। मीराबाई जान कर वे दल में पड़ गई, जान कर गए इनका दुख मिट गया है, मैं दुख हूँ तो मैं मृत मगर जो ठीक है, अपने का प्राण देने का विचार कर दिया, उठाने के दुख भी है पर मरी नहीं। संतों के हृदय में दुख नहीं होता, आपत्ति दिखती है ऊपर से, दिखती है ऊपर से, ऊपर से दिखती दिखे भीतर है ही नहीं, दुख होता ही नहीं, अब दुख नहीं होता। देखो जान कर क्यों लोग है कि इनको दुख है, हमारे जीने से तो मर जाऊंगा, राधी रात में चल पर कैसे मरे, जहर दिया जहर का पैरा पीगी चल माता में, सांप भेजा सांप मारा बन गया, कई बार कई आफत की वे आफत ही मिल गई, देखने में दिखता आफत आई उनका आफत में आई, उन्हें तो आनंद होता है। संपत्ति आपत्ति एक है, एक मन भरे फर्क नहीं है, घना मान सत्कार आदर हो जाए वो और तिरकार अपमान बहुत दुख एक ही एक ही है, एक ही क्या देखेंगे, और एक ही बात है, उन्हें बड़ा समान है, समान है उनके लिए, विपत्ति भी संपत्ति भी आदर भी निरादर भी एक ही है, सभी एक ही है, मौज में नहीं हुए मौज, इस बात से कोई उनको आफत नहीं आई। आप भी ऐसा विचार कर लो तो बड़ी भारी आफत से बच जाओगे, बहुत बड़ी आफत से बच जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाओगे, इसी बात है, भगवान से सच्चे हृदय से बच जाओ। बहुत सुंदर अवसर बड़ा सुंदर है, बड़ी बढ़िया बात हो गई है, रात दिन लग जाओ जी में, सब गांव ठीक होगा, मंगल ही मंगल होगा, इसमें मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है, दुख में भी मंगल है, सुख में भी मंगल है, अनुकूलता में मंगल है, प्रतिकूलता से प्रतिकूलता में मंगल है, एक ही बात है, इस विषय में विजय होती है, विजय ही होती है, संसार में सुख दुख दोनों आते हैं, इसमें विजय आती है कि सबको ठीक हो गया, सबका हृदय ठीक है, एक समान है, सबके लिए बड़े आनंद की बात है, उद्धार की बात है, सच्चे हृदय से लग जाओ, दुख आए तो दुख भी मंगल ही मंगल है, सुख भी मंगल है, आराम भी मंगल है, दुख भी मंगल है, अनुकूलता भी मंगल है, प्रतिकूलता भी मंगल है, मंगल ही मंगल है, ये हार है ही नहीं, जीत ही जीत, जीत ही जीत अपनी। रास्ता आसू सचला, सच्चा रास्ता, सच्चा रास्ता, सब काम ठीक है, बढ़िया काम है। इस बार सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, परवाह नहीं, किसी भी परवाह नहीं, सब काम ठीक होगा, सब अच्छी तरह होगा, मंगल में काम होगा, आनंद में काम होगा, आनंद ही आनंद की बात है, कोई आनंद नहीं, गुरु आनंद होगा। विजयी विजयी है, पराजय है ही नहीं, इस मार्ग में पराजय है ही नहीं। भगले कथन करू रे जान समय नफा घना नहीं हान, इस मारी नहीं होती नफा ही नफा हुआ तप नहीं भाई, नहीं हान, हान है ही नहीं, निश्चित चलो धावन नेने लेवा नेत्रे न सरे न पते दिया, आंख में चिर दौड़ो न आखरता है न पड़ता है, कोई अनिष्ट होता ही नहीं। और रास्तो ये मंगलमय रास्ता, मंगलमय आनंदमय रास्ता है, सच्चे हृदय से लग जाओ, सब काम ठीक है, एकदम भला भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आनंद आनंद आनंद आनंद, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल है। जितना ही उत्साह से आगाड़ी बढ़ोगे उतना ही मंगल पड़ेगा। प्रहलाद जी और मीरा भाई इनको दुख दिखा था, करो अपना कष्ट दिया, आनंद देने वाला है, कष्ट भी, कष्ट भी आनंद देने वाला, आनंद देने वाला, दुख भी सुख देने वाला, आनंद देने वाला, सुख दुख दोनों विचित्र आनंद, आनंद में मौज मजागी, कोई संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, ऐसा मौका है, अवसर है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब ठीक होगा, सब मौज होगी, आनंद होगा, सबके लिए और सब समय में, सब वस्तुओं में, सब चीजों में सच्चिदानंद परमात्मा है, परात्मा है, परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, ये दूसरी बात है। एक तो मालिक भगवान, एक भगवान का स्वरूप और आधार ही भरे, इससे विशिष्ट बात है। वह ऊर्जा की आप साफ भगवान देख देख मस्त हो जाओ, हरदम देखो, विपत्ति रूप से भी भगवान, संपत्ति रूप से भगवान, बुखार रूप से भगवान, स्वस्थता रूप में भगवान, अरे सब दुख समय करता लाभ लाभ हो जया जय तथो युद्ध नहीं पाप माप से पाप की प्राप्ति नहीं होगी, निष्पाप हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, सदा कर मस्त हो जाएंगे, कोई दुख दंड कुछ रहेगा ही नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा, धर्म की बात है। सब समय में आनंद है, सब सब तरह से, सब तरह से, दुख में सुख में, संपत्ति में विपत्ति में, सब समय हरदम भगवान की कृपा है, कृपा में मस्त रहो। हमारे साधु थे वो कहते थे कृपा ही बिछोड़ा है, कृपा ही ओढ़ना है, चारों तरफ कृपा ही है, कृपा ही बरस रही है, सब कृपा में मौजूद है, अपनी भाषा में कहते हैं कृपा है, कृपा भगवान है, कृपा कृपा है, दुख है ही नहीं, शांति शांति, आनंद का काम सब सब का। हमारा विचार करता है कि भगवान का नाम लो, खूब चिंतन करो, और भगवान ही भगवान है, तो वाणी में भी भगवान, कानों में भी भगवान, हृदय में भी भगवान, चारों तरफ भी भगवान परमात्मा ही परमात्मा, जैसे कोई घड़ा पानी से भरे बर्फ का बर्फ का बना दे घड़ा, अरे घड़ा भरे पानी से अरे समुद्र में डाल दे गहरे में, तो गहरे समुद्र में जावे तो जल जल है, वो घड़ा भी जल है, जल में भरा जल है, बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, बाहर भी जल है, और खुद भी जल ही है, खुद ही जल ही है, सब सच्चे परमात्मा ही परमात्मा है, आनंद ही आनंद है, दुखा नाम निशान नहीं है, परम आनंद स्वरूप परमात्मा है। संसार बुद्धि होने से दुख होता है, जहां संसार बुद्धि हो एक ही दुख होगा, संसार बुद्धि मिटे दुख मिट गया, एकदम एकदम है एकदम, विश्वास से मस्त रहो, हरदम भगवान का चिंतन होता रहे, भगवान है नाम जप होता रहे, सत्संग बनते रहे, अपने अपने काम क्या, अपने काम क्या, अपने काम धंधा कुछ नहीं, एक ही परमात्मा है हमारा, अपार तो मौज ही मौज है मौज ही, केवल आनंद ही आनंद है, केवल आनंद ही आनंद है, केवल भगवान के यहाँ दुख नहीं है, दर्द नहीं है, संताप नहीं है, जलन नहीं है, आनंद ही आनंद है। दिशा में दो तरह थे, दिख रही है दूसरी जंग होती है, अपने खुद आनंद है, भगवान को याद रखो फिर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, हरदम ही आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, सिवाय मौज भी कुछ नहीं है, आनंद ही आनंद है, ये बात है। आप कोई शंका हो तो बोलो, कोई शंका हो इसी तरह नहीं बोलो, भगवान की कृपा है, हरदम मस्त है, हरदम मौज है, हरदम